بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت. ربط سورہ انفطار کا سورہ تکفیر کے ساتھ. سورہ تکفیر میں 12 احوال قیامت بیان ہوئے تھے. 12 احوال قیامت. اب سورہ انفطار میں 12 میں سے 4 علی سبیل ترقی بیان ہوں گے. 12 میں سے 4 علی سبیل ترقی بیان ہوں گے. دوسرا ربط سورہ تکویر میں تھا, اپنے اپنے ٹھکانوں پہ تمہیں پہنچا دیا جائے گا, اپنے اپنے ٹھکانوں پہ تمہیں پہنچا دیا جائے گا. اب سورہ انفطار میں بتایا جائے گا وما ہم انہا بغائبین, کہ اپنے ٹھکانوں سے نکل کے غائب نہ ہو سکیں گے. کوئی جہنم سے نکل کے چلا جائے, بھاگ کے چلا جائے, کوئی بھاگ کے نہیں جا سکے گا. سورہ تکویر میں بیان توحید نہیں تھا, اب سورہ انفطار میں بیان توحید بھی آئے گا. خلاصہ 4 احوال قیامت علی سبیل ترقی کا بیان ہوگا. 4 احوال قیامت کا بیان علی سبیل ترقی. زجر, بشارت, تخویف اور بیان توحید. عزت سما انفطرت, جب آسمان پھٹ جائے گا, یہ تخویف اخروی, یہ پہلا حال آ رہا ہے. ویزل کواکب انتثرت, ستارے بے نور ہو کر گر پڑیں گے. ویزل بہار و فجرت, دریا بہا دیے جائیں گے. ویزل قبور و بوسرت, قبریں بوسرت اکھیڑ دی جائیں گی. اب سمجھو ان چاروں کو, یہ 4 احوال آئے ہیں. آسمان کا ذکر وہاں بھی تھا, وہاں تھا آسمان چھیلے جائیں گے. اب یہاں کیا رہا ہے, ان فطرت, یعنی چھیلے جانے کے بعد آسمان پھٹ جائیں گے. وہاں تھا آسمان چھیلا جائے گا, بعد میں پھٹ جائے گا. ان فطرت, پہلی صورت میں تھا ستارے بے نور ہو جائیں گے. اب اس میں کیا رہا ہے, بے نور ہو کر گر پڑیں گے. بے نور ہو کر گر پڑیں گے. پہلی صورت میں دریاؤں کے بارے میں تھا کہ پانی سے بھر دیے جائیں گے, پانی سے بھر دیے جائیں گے. اب آ رہا ہے بہا دیے جائیں گے. پہلی صورت میں تھا روح اور جسم کو جوڑا جائے گا, اب قبر سے باہر نکال دیا جائے گا. قبر سے باہر نکال دیا جائے گا. چلو جی, یہ عزت سماؤن فطرت, یہ بعد نفخہ اولا, یہ باقی بھی سارے بعد نفخہ اولا ہیں. اور عزل قبور بوسرت, یہ بعد نفخہ ثانیہ, قبر سے جو نکالے جائیں گے یہ نفخہ ثانیہ کے بعد. عالمت نفس, جواب قسم, جان لے گا ہر نفس ما قدمت و اخر, جو اس نے آگے بھیجا پیچھے چھوڑا. ما قدمت من خیر و شر. یا ایوہ الانسان, زجر, اے انسان, ما غرک, غرہ, دھوکے میں ڈال دیا تجھ کو. کس نے دھوکے میں ڈال دیا تجھے؟ بے رب کا, اپنے رب کے بارے میں, پالنے والے کے بارے میں. یہ رب مانے اول, یعنی پالنے والے کے بارے میں تو تجھے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے تھا. اللہ کی ربوبیت مانے ہے دھوکے کے لیے, لیکن تو دھوکہ کھا گیا مشرق مولوی سے. الکریم, کرم کرنے والا, یہ مانے دو. جب رب کرم کرنے والا ہے تو اس کے بارے میں تو تجھے دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے تھا. الذی خلقک, مانے سوم, جس اللہ نے تجھے پیدا کیا وہ اس کے بارے میں تو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے تھا. فسموا کا مانے چہارم, اور جس نے تجھے بالکل برابر سرابر بنایا اس کے بارے میں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے تھا. فعدل کا پھر تیری بناوٹ بالکل درست کر کے بنائی. یہ پنجم, یہ سموا کا اور عدل کا دونوں کا فرق کرو. سموا کا متعلق بظاہری اعضا, اور عدل کا بناوٹ باطنی. بناوٹ باطنی بظاہر دونوں کا معنی ہے برابر کرنا, لیکن فرق ہے. سموا کا ظاہری اعضا کے ساتھ تعلق, عدل کا باطنی بناوٹ کے ساتھ تعلق. فی ای صورت ما شاء رکبا, کیسی بہترین صورت میں اللہ نے رکبا تجھے جوڑا. یہ عدل کا پنجم اور ما شاء رکبک مانے ششم, چھ مانے اس بات سے ایک انسان اللہ کے بارے میں دھوکہ کھائے. کلا یوں تو مناسب نہ تھا, یوں تو مناسب اللہ کے بارے میں دھوکہ کھا گیا, غیروں کو پکارنے لگا اور سمجھے اللہ کے بارے میں دھوکہ کھا گیا, قیامت کا منکر بن بیٹھا. جو اتنا کچھ کر سکتا ہے تو کیا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے, سمجھے. بل تکذبون بالدین, یوں تو مناسب نہ تھا بلکہ تم تکذیب کرتے ہو قیامت کے دن, بدلے کے دن کی. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, بے شک تم پر ہیں حفاظت کرنے والے, نگران اعمال کے, تمہارے اعمال کے نگران یعنی فرشتے تمہارے اعمال کو دیکھ رہی ہیں, حفاظت کر رہی ہیں. کرامن وصف اول, کاتبین سوم دوم, کرامن بزرگی والے, وہ جو فرشتے ہیں حافظین بزرگی والے, کاتبین کاتبین لکھنے والے, یہ دو وصف آگے. یعلم وصف سوم, جانتے ہیں ما تفعلون, جو تم کرتے ہو, جو تم کرتے ہو تمہارے اعمال کو تمہارے افعال کو فرشتے جانتے ہیں, فرشتے جانتے ہیں. بعد صدور فعل, بعد صدور فعل, یہ نہیں ہے کہ پہلے سے جانتے ہیں عالم الغیب ہیں, نہیں. جب تم کام کر لو گے, کام تم سے صادر ہو جائے گا, تو صدور فعل کے بعد وہ جانیں گے. صدور فعل سے پہلے فرشتوں کو بھی پتا کوئی نہیں ہے. ان الابرار بشارت, بے شک نیک لوگ لفی نعیم نعمتوں میں. وان الفجار تخفیف اخروی, فاجر نافرمان جہنم میں. یسلونا یوم الدین, داخل ہوں گے قیامت کے دن. وما هم عنا بغائبین, دعوی صورت نہیں اس سے غائب ہو سکیں گے ایک لحظہ بھی, ایک لحظہ کے لیے بھی غائب ہو جائیں, بھاگ جائیں جہنم سے, اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیں, غائب نہیں ہو سکیں گے. ہم ادرا کا ما یوم الدین, آپ کو کیا پتا کیا ہے قیامت کا دن. ثم ما ادرا کا ما یوم الدین, وہ دن کون سا ہے؟ یوم بیان توحید, دن وہ دن ہے کہ لا تملک نفس, جس دن نہیں مالک ہوگا کوئی نفس, لے نفسین واسطے کسی نفس کے شیئن ذرا بھی, کوئی نفس مالک نہیں ہوگا. لا تملک نفسون, نکرا نکرا تا تنفی, وہ سمجھے نبی ولی پیر فقیر زندہ مردہ کوئی ہو مالک, مالک نہیں ہوگا کوئی بھی, لنفسن واسطے کسی کے بھی واسطے, یہ بھی نفسن بھی نکرا, کسی کے لیے بھی. تے شیئن ایک ذرہ بھی, تم لائے جا آیا یوم لا تملک نفسن لنفسن شیئن, سب میں ہوں, کوئی نفس مالک نہیں, کسی کے لیے مالک نہیں, ایک ذرے کا بھی مالک نہیں. لوگ تو مالک کل بناتے ہیں, مالک اللہ کہتا ہے ایک ذرے دے مالک نہیں, ککھ دے مالک نہیں. اس دن کوئی مالک نہیں ہوگا، کسی نفس کے لیے مالک نہیں ہوگا، ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہوگا، بیان توحید سمجھے، نہیں مالک ہوگا. جی ذاتی طور پہ ذاتی ذاتی جی ذاتی ہے، بلے مشرک پلیتا. نہ تملکو، تملکو فعل فاعل، فعل فاعل جملہ، جملہ حکم نکرا، یہ تملکو گویا کہ نکرا ہے، اوپر لا گیا نکرا تحت النفی ہے، نکرا تحت النفی ہے، تو معنی کیا ہو جائے گا؟ عام معنی کیا ہو جائے گا؟ لا تملکو ملکیت ذاتی بھی تے عطائی بھی، کسی طرح کوئی مالک نہیں ہوگا. اللہ تو جانتا تھا نا، اللہ پاک نے ہر طرف سے راہ روکا ہے اس مشرک پلید کا. لا تملکو، نہ ذاتی مالک تے نہ عطائی مالک، نہ ذاتی مالک تے نہ. اچھا جی، لا تملکو یہ جنس فعل، یہ کیا ہے؟ فعل، فعل فعل کے اوپر لا جائے، قانون لکھا ہوا ہے نفی ہوتی ہے جنس فعل کی، نفی ہوتی ہے جنس فعل کی، جنس ملکیت کی نفی ہے، جنس ملکیت میں ذاتی بھی، جنس ملکیت میں عطائی بھی. وہ سمجھے، جنس ملکیت کی نفی، ذاتی بھی عطائی بھی، کوئی مالک نہیں ہوگا نہ ذاتی طور پہ نہ عطائی طور پہ. والامرو لام استغراق، الامرو سب امور، جمی امور، یومئذ اس دن، للہ اس دن، ہر ایک سب امور کا اختیار اللہ ہی کے لیے ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ایک ذرہ بھی کوئی اختیار نہیں ہوگا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ.